podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, Mads, her i den forløbende uge, der har jeg været i Moskva. Og okay. Mens jeg var i Moskva, hvad siger du? Ja, og jeg var i New York. Du var i New York, ja. Så vi har mødtes her på næsten midt på. Ja, det er neutral grund. Det er neutral grund, ikke? Og det minder mig... 24/7 er vel sådan et... Hvis man sådan skal lave en politisk mellemlanding fra Sovjetunionen og Reagans frihedens imperium, så er det jo nok sådan... lige midt imellem de to poler, tror jeg. Ja, man kunne faktisk forestille sig, at hvis det havde været 1986, og det så meget omtalte Reykjavik-topmøde, der skulle være mellem Reagan og Gorbachev, det skulle være foreslået. Det kunne være foregået på Mads Brøggers kontor i stedet for. Nå, ved du hvad? Det, jeg ville fortælle dig, det var så af i dag i Moskva, så er jeg gået op af det, der engang hed Lenin-boulevarden. Nu hedder det noget mindre politisk ukorrekt. Det hedder nemlig, eller rettere sagt, nu hedder det noget politisk korrekt, nemlig Tverskaya Boulevarden. Men dengang hed det altså Lenin Boulevarden, og på den Lenin Boulevard, der bliver der i 1990, den 30. januar, åbnet den første McDonald's i det gamle Sovjetunionen. Det er den første, den 30. januar. Og der er sådan et billede, når man går ind i den der McDonald's, der ligger der stadigvæk, så kan man se billederne fra den dag, de åbnede der. Det er ret fantastisk, fordi der er først et billede, der er taget sådan 6 måneder før, inden man begyndte at bygge om, der lå der en sovjetisk fastfood-restaurant faktisk. Der er ingen mennesker, som i 0,0 mennesker foran den her. Og så den første dag, McDonald's, den åbner, der er der taget sådan et luftfoto ud over pladsen, der ligger foran den her McDonald's. Og der står simpelthen folk i en endeløs kø for at komme ind og få en McDonald's. Sådan er det. Sådan er det. Man kan ikke... Det ligger dybt i folk. Man kan smage friheden, når man bider en Big Mac. Og det vidste sovjetruserne godt på det tidspunkt. Lad os lige høre en lille reklame fra den tid. Den er fra 1989, og det er en meget populær McDonald's-reklame på det her tidspunkt, som sådan kan få helt mundvandet til at løbe i, når man hører den på hinanden. It's a good time. Good time for the great taste of McDonald's. Ja, Mads, det er jo en dejlig sang, fordi det er It's a good time for the great taste of McDonald's. Og i 1988, Mads, der prøver de første gang ved hjælp af blandt andet Reagan-administrationen at få en fod ind i Moskva. De vil så gerne have en McDonald's i Moskva. De forhandler i 2 år, inden det endelig lykkes der i 1990. Og for åbnen, som jeg sagde før, den 30. januar 1990. Ved du, hvad der sker ugen efter? Den 7. februar 1990. Jamen, der begynder det hele at gå op i limningen. Går det hele op i limningen? For der meddeler Gorbachev, på det tidspunkt generalsekretær, for Kommunistpartiet, at det magtmonopol, som Kommunistpartiet hidtil har haft, det skal ophøre. Ja, og det hænger nok meget lidt sammen med McDonald's direkte, men det var et billede på, hvad der var ved at ske i hele Warszawa-blokken på det tidspunkt. Vi har jo haft Berlinmurens fald på det tidspunkt. Vi har den her bufferzone, som russerne har opbygget mod vest, den er ved sådan at blive pillet af og falde fra, og vi har jo siddet i månedsvis på det tidspunkt og ventet på, om de sovjetiske tropper, de skulle modarbejde det, der sker i centraleuropæiske lande, der var ind på den forkerte side af jerntæppet, men havde nok på det tidspunkt ikke forestillet os, at det ville rulle helt ind i Sovjetunionen. Men det gjorde det. Ja, for vi skal huske på, at det er jo i november 89, at muren falder. Så kommer den her McDonald's i januar 90, Sovjetunion, eller Kommunistpartiets magtmonopol stopper i februar 90, og så ruller det i øvrigt afsted, hvor Warszawa-pakten, altså deres pendant til NATO, falder fra hinanden. Comecon, der var sådan deres, hvad skal man sige, EU-handelssamarbejde, falder fra hinanden. Man kan faktisk se det handelssamarbejde, hvor man aldrig rigtig handlede ham. Det var meget specielt. Det var et meget specielt såkaldt frihandelszone, ikke? Men de der ting falder langsomt fra hinanden, og så er det den 26. december 1991, så bliver hammer og sejl for sidste gang sænket over Kreml, og Sovjetunionen hører op med at eksistere. vi får det nye Rusland. Og så bare lige for at komme til nutiden, Mads. Inden vi kommer til nutiden, så skal jeg lige sige, op igennem 90'erne, der har vi sådan en periode i Rusland, hvor vi nogle gange går og tror i Vesten, at det der med historien er slut, det var faktisk rigtigt. Der var forhandlinger, rigtige forhandlinger, om at Rusland måske på et eller andet, ikke så langt ud i fremtiden, skulle være medlem af både NATO og EU. Det blev så ikke til noget. Putin kommer til 1999, og det hele går den anden vej. Og så slutter festen. Ja. Og vi har en kulmination faktisk her, forløbig kulmination i den forløbende uge. Ja, hvad tænker du på? Jeg tænker på den fælles erklæring, som rykker ud fra Storbritannien, Frankrig, Tyskland og USA. På baggrund af drabet i London. Præcis. I Salisbury. Ja, i Salisbury. Ja, men det er, ja, og det, man bliver jo sat tilbage til sådan en episode af The Americans, eller en anden spionfilm, fordi man jo tænker, at vi er tilbage i den kolde krig på en anden façon. Ja. Og på mange stræk er vi det også, når vi ser på det angreb, som Mærsk blev udsat for, der kostede Mærsk altså med en milliard at blive udsat for. Et cyberangreb. Så ved vi, at det er russerne, der står bag det. Og russerne opfører sig som vores fjende og agerer som vores fjende på alle stræk, hvor de kan gøre det. Ja, og det er jo tragisk og deprimerende at følge, at vi er nået tilbage til en situation, hvor Rusland under Putin i dets iver efter kom op på siden af USA. Det er jo Putins største drøm, det er at blive behandlet som en, ligesom Sovjetunionens ledere gjorde, der står ved siden af USA's præsident. Og i sin iver efter at nå det, ja, så har Rusland så handlet og ageret meget aggressivt i virkeligheden på cyber, på krig, på Krim, på krigene i Syrien, mange forskellige steder, hvor de igen begynder at opføre sig som en magt, der udfordrer os. Ja, og blander sig i vestlige valg. Det amerikanske valg er et eksempel, og det er jo sådan helt givet, at det er noget, vi bare i fremtiden skal være meget opmærksom på, om vi kan afholde et valg i et åbent samfund, uden der er en eller anden russisk hånd, der forsøger at vippe valget til den ene eller den anden side. Når man nu går rundt med, som jeg gjorde i den forløb nu i Moskva, så er der jo altid der souvenirboder, hvor man kan købe forskellige ting fra sovjettiden. Og der kan man for eksempel købe t-shirts med Lenin, med Stalin. Man kan købe emblemer med Stalin på og hatte, hvor der står Stalin på og alt sådan noget. Der er så en, der også går igen over alt, Mads, og det er en, hvor man ser Putin i militæruniform holde en lille babydreng oppe i hånden, og denne babydreng, det er selvfølgelig præsident Trump. Og her er der noget, der virkelig overrasker mig, Mads, for vi har talt så meget om det der med, hvad er der af samarbejde, mulig samarbejde mellem Putin og Trump i valgkampen i 2016 i USA. Når man så hører på russerne der, så taler de jo alle sammen helt åben om, at Putin er vores præsident. De er simpelthen helt vilde med ham. Trump er vores præsident. Trump er vores præsident, med det argument, at alt det, som vi har prøvet på russerne i de seneste mange år, nemlig at dele Vesten, få USA og Europa til at falde fra hinanden, og få Europa til at falde fra hinanden, alt det er så i den russiske fortælling noget, som Trump han er i færd med at levere. Så tak for det, siger de. Det siger nok meget mere om russisk selvforståelse, end om den virkelighed, vi lever i, men man kan jo godt sådan forstå, at hvis russerne har ønsket, at det ikke skulle blive Hillary Clinton, og det så blev en anden, og det blev så modkandidaten Donald Trump, at man har synes man har haft succes med sit forhavne, men også nok at kalde Trump for sin mand i Det Hvide Hus er nok at strække den for langt, især når vi ser at nu er der kommet yderligere sanktioner mod russerne igennem kongressen og systemet den her uge. Vi skal tale om noget nu her, Mads, som kommer i forlængelse af det, jeg egentlig står og taler om her, nemlig fortællingen om, hvordan Trumps hidtidige udenrigsminister Rex Tillerson lige pludselig bliver fyret i den forløbende uge. Fordi lige inden han blev fyret, Mads, der var jeg også i Moskva, og der kommer det jo frem, at han er den første sådan på topplan i den amerikanske regering, der siger, at ja, det var russerne, der stod bag det her angreb med gift mod en eks-russisk spion i Salisbury i England. Og derfor, siger de så, når han så bliver fyret, ja, så når han får lov til at sige det her, han bliver fyret bagefter, så er det et eksempel igen på, at Trump han er vores præsident. Det er fortællingen. Ja, men det er nok ikke nogen ret god fortælling, når vi ser på, hvad der ellers bliver sagt i det amerikanske system om det her giftangreb. For der er en ret klar udmelding, også fra Trump selv, at man ikke vil finde sig i, at Rusland agerer på den façon. Ja. Jeg tror, det er jo en tillokkende konspirationsteori. Jeg har set den i form af opslag på sociale medier, at Tillerson blev fyret, fordi han ikke var pro-russisk nok i sin måde at agere på. Det er nu ikke andet end det, en konspirationsteori. Tillerson var dead man walking i lang tid i den amerikanske administration, og det har meget mere at gøre med, hvordan Tillerson ikke har evnet at fylde rollen ud, ikke har evnet at få et godt forhold til præsidenten, og han bliver jo egentlig fyret, eller fyrer sig selv, da han går ud og siger, at man skal have forhandlinger med Nordkorea. Da man melder dem ud, der viser det sig, at den position har man ikke afklaret med Sydkorea. Så sydkoreanerne, da de læser, hvad den amerikanske udenrigsminister, som jo virkelig alle bliver opfattet som en, der taler på vegne af sin administration, der kontakter sydkoreanerne Det Hvide Hus og siger, hvad i alverden foregår der her? Altså, er vi i gang med? Nu har vi siden 1953 været enige om, at når der er forhandlinger, der involverer noget med Nordkorea, så møder vi op som samlet front. Mm. Vi klapper vores politik af med hinanden. Vi går ikke ud og laver noget bilateralt, fordi det vil der altid komme sprækker i sådan en front, og så vil dem, vi står overfor, udnytte det imod os. Så det, at Tillerson går ud, uden at have Sydkorea taget i ed på det her, og fået deres synspunkter indlejret i det, man melder ud, det melder man ud overfor Det Hvide Hus, man ikke vil finde sig i. Og Det Hvide Hus går ud via Trump på Twitter og siger, Rex, dine anstrengelser er nyttesløse, det vil ikke føre til noget. Og så irettesætter man ham sådan mere i det skjulte. På det tidspunkt, der fyrer Tillerson sig selv. Det, der så usædvanligt... Og det vil lige, inden vi kommer videre, så skal vi tilbage til det tidsforløb, du taler om her, Mads. Det er jo så i sensommeren efteråret sidste år, på det tidspunkt, hvor Trump er engageret i en Twitter-krig, han har sagt, med det nordkoreanske styre ved Kim Jong-un. Og det er her, han Tillerson er ude at sige, vi kan godt forhandle samtidig, og så er det, at Trump altså skriver i den her Twitters berømte tweet, der slutter med, don't waste your time, Rex. Og der har Tillerson nok altså, fået sig selv fyret, på det tidspunkt. Det store mysterium er så, hvorfor skal der gå så lang tid før Tillerson, som alle opfatter som fra dag af, som en utrolig svag udenrigsminister, hvorfor bliver han hængende i så lang tid? Og det er der ikke noget godt svar på. Og da Trump så fyrer ham, og igen via Twitter, det er jo ikke den første, Reince Priebus boss i sin tid, fyret på Twitter, og Comey måtte lære via TV, at han også var blevet fyret, og Tillerson lærer så også, at nu har Trump fyret ham sådan på afstand, at den her mand, der godt kan lide at virke handlekraftigt, den amerikanske præsident Donald Trump, der har haft et program, hvor hans catchphrase var, you're fired in The Apprentice, at han bryder sig simpelthen åbenbart ikke om at fyre folk, fordi det har jo været åbenlyst for enhver, at Tillerson ville få meget svært ved at overleve i administrationen, og ikke var ret god til at fylde sin position ud. Vi skal vende tilbage til Tillerson, sådan som hvordan han har evnet at være udenrigsminister, men bare sådan hele forløbet i det er underligt, fordi hvorfor i alverden får Trump ikke ryddet op helt tilbage, da det åbenlyst for enhver, at han ikke længere har tillid til sin udenrigsminister. Ja, det vi skal huske på, det er også med, at du siger, at Trump åbenbart ikke kan lide sådan at fyre folk. Det er jo kommet frem i talrige interviews med de producer og de redaktører, der var på hans program The Apprentice, at når der skulle finde ud, hvem der skulle fyres i næste runde i hans reality-tv-program, så kunne han ikke rigtig bestemme sig, og når det så var besluttet, så var det altid en af producerne eller redaktørerne, der skulle have den ubehagelige opgave at sige til en person, du er fyret. Det var jeg stadig klar over, men det underbygger jo bare, at det forløb, vi ser hver gang Trump går ud og underkender nogle af sine egne, at det har sådan et specielt mønster, som mest af alt handler om, at de sidste, der ved, hvad der foregår, er dem, der går ud over. Jeg synes, Mads, vi kan lige så godt hoppe til det, fordi du sagde, at vi skulle tale noget mere om Tillerson. Det synes jeg lige så godt, vi kan gøre nu, inden vi går videre til den, altså rent ud sagt, perlerække af andre ting, der er sket i USA i den forløb nu. Det skal vi nok vende tilbage til om et øjeblik. Men det er dog normalt en stor begivenhed, at USA's udenrigsminister bliver fyret før tid. Normalt, så langt, så jeg kan huske tilbage, så er de fleste udenrigsminister siddet nærmest en periode, altså nærmest 4 år. Det er sådan normalen. Du havde John Kerry 4 år, du havde Hillary Clinton 4 år. Sådan er det normalt. Her der har vi altså en, der har været dead man walking allerede et halvt, måske 8 måneder, halvt år, halvt 8 måneder inde i sin periode, og nu er han så ude efter mindre end 1,5 år fyret på gråt papir. Ja, man må sige, altså lad os starte med lige at tale om, hvad State Department er, det amerikanske udenrigsministerium. State Department er en af tre udenrigspolitiske aktører, som sådan taler med stor tyngde på vegne af USA. Der er både Det Hvide Hus, som fører udenrigspolitik, og jo meget ofte gør det. Og når en præsident først sådan går ud på noget, så går alle andre sådan ind i panelet, eller retter sådan ind efter præsidenten. Så Det Hvide Hus er en stærk udenrigspolitisk aktør. Så er selvfølgelig udenrigsministeren, og så er der forsvarsministeren, som også er en meget stærk udenrigspolitisk aktør. Og mange vil sige, at i den der trekant af udenrigspolitiske aktive, dertil kommer selvfølgelig også den amerikanske udsendte til FN, som... Som har ministerstatus. Som har ministerstatus nu, men som tidligere var mere underlagt udenrigsministeriet i Washington. Men nu, Nikki Haley sidder med ved kabinetsmøder i Det Hvide Hus i sin egen ret, og hun gør, når man sådan spørger, hvordan hun agerer i FN-systemet, så vil de sige der, at hun er meget hurtig til at gøre opmærksom på, at hun sidder der i sin egen ret. Mm-hmm. At hun er ikke udsendt på vegne af udenrigsministeriet. Som alle andre verdens landes FN-ambassadører er. Lige præcis. Så State Department, udenrigsministeren, har altid været den, der havde sådan det svageste udenrigspolitiske ben at gå på, hvilket er lidt usædvanligt for et land på USA's størrelse. Og det betyder, at det at være en velfungerende udenrigsminister er noget, der er tungt. Man har 75.000 ansatte. Nu er der så 74.499 med Tillerson, der er ude. Men der er 75.000 ansatte, så det lyder, at som er ansat over hele verden, og de kører de amerikanske ambassader og står for at vedligeholde alle de her mange bilaterale aftaler, USA har, og fører sådan diplomati på vegne af den amerikanske administration. Alt det, der sådan skal gås og ryddes op i og sendes ud og klappes af, det ordner de sådan for systemet. Mens alle ved, at hvis man pludselig ser, at i horisonten, der dukker der en præsident eller en forsvarsminister op, så er det tit, fordi der er nye boller på suppen, og så skal man tage det alvorligt, der sker. Men det betyder, at State Department altid har haft den funktion, at jo bedre de er til at løse opgaver, uden at man behøver at kalde på en præsident eller en forsvarsminister, det mere velfungerende er State Department og deres... skal vi sige, succeskriterier er tit at holde de andre fra fadet. Fordi så får man håndteret et land, uden man behøver at blande nogle aktører ind i problematikkerne, som gør, at man selv ryger i, sådan i baggrunden. Og det, der har været kendetegnende for dygtige udenrigsministeren, lad mig nævne nogen. Hillary Clinton var meget, meget velfungerende. Og det var meget... Når Hillary Clinton tog ud i verden, eller John Kerry for den sags skyld, når de to tog ud, eller Condoleezza Rice for Bush i sin tid, når de tog ud i verden, så skulle man ikke regne med, at ugen efter ville så også præsidenten dukke op, eller andre. Så var det ligesom løst, at så ville det være med så meget tyngde, at det problem, eller det, der nu skulle håndteres, det ville udenrigsministeren tage sig af. Så derfor er en udenrigsminister tit nogen, der sætter sig ned, og så hurtigt finder de ud af, hvad er det, jeg skal løse for min præsident? Hvad er rammen? Hvordan fylder jeg det her ud, sådan at min præsident bliver så tilfreds, at han aldrig behøver at dukke op inde på mit ressortområde? Og det kræver, at man hurtigt får sin stab på plads, at man får identificeret de rette personer til at køre State Department, at man får udpeget de vigtigste ambassadører, og at man får lavet en lang sæt guidelines for, hvordan man politisk vil i mål. Lad mig give et godt eksempel. Da Rufus Gifford kommer til Danmark, der har han jo ikke sådan haft lange samtaler med Obama om, hvad han skal lave i Danmark. Men Rufus Gifford har nogle guidelines med, som kommer fra State Department, der fortæller ham, at TTIP-aftalen vil vi meget gerne se, at Danmark... Frihandsaftalen mellem USA og Europa. At der bliver bakket op om. Man vil også gerne se, at Danmark bidrager mere til NATO-fællesskabet. Vi vil gerne fortsætte det gode samarbejde, vi har i Mellemøsten, hvor der er danske tropper involveret. Man har sådan et helt sæt af bullet points, hvor man har en overskrift, og så må Rufus Gifford egentlig selv fylde ud, indtil man får det hele sådan mere på plads og kan give ham mere med hjemmefra. Og i den forbindelse, der går han jo bare i gang med sit arbejde som ambassadør og forsøger at repræsentere sit land, men også sin, skal vi sige, sin udenrigsminister på en sådan façon, at USA ikke behøver at tænke over Danmark, fordi Danmark er så at sige håndteret. Den situation, vi er i nu, er, og det er Rick Tillerson, og derfor er jeg jo ikke overrasket over, at han bliver fyret, for han har været en virkelig dårlig udenrigsminister. Der er ingen styr på ledelsen i State Department. Tillerson, når man taler med amerikanere, der arbejder i State Department eller i FN-systemet, så siger de jo, at man fik aldrig politik ud derfra. Tillerson anede ikke, hvad USA skulle gøre. Der var ikke nogen sådan overskrifter, som Rufus Gifford havde fået med eksempelvis, som man sådan kunne sende ud. Og der var heller ikke nogen ambassadør tit at sende dem ud til. Og hvis de var der, så skulle de sådan selv finde ud af, hvad de skulle gøre. Og det tror jeg, man må sige, gør sig gældende mange steder rundt omkring i verden nu, at der sidder et helt system, som er vant til at håndtere politik, som ikke løfter nogle politiske opgaver, for de aner ikke, hvad de skal arbejde med. Og jeg var jo i FN-systemet. Noget man jo også kan sige her, det er, at Rex Tillerson jo, du kan sige, at han var dårlig. Han var dårlig til at få styr på det administrative, men han var jo også dårlig i den forstand, at den politik, han førte, i det omfang, han førte den politik, Mads, var jo langt væk fra den, som præsidenten ønskede. Han gik jo tydeligvis mere ind for frihandel, end Trump gør. Han gik tydeligvis mere ind for et tæt samarbejde med NATO og EU, end Trump gjorde. Han gik tydeligvis mere ind for, at Iran-aftalen, som Obama havde indgået, på en eller anden måde skulle fortsætte frem for ødelægges. Han gik mere ind for en forhandlingsspor i forhold til Nordkorea. Så han var i det hele taget sådan en lidt mere del af det, man kunne kalde sumpen, som Trump han så ofte taler om. Nemlig en, der i virkeligheden ønskede at føre politik, ligesom det plejede at være. Så var han så dårlig til det. Det skal vi lige lægge oven i det. Men hans sådan politiske sigtemål i det omfang, han havde nogen, de var ret langt fra dem, som hans chef Trump havde. Og derfor sker der jo det, som du startede med at tale om, nemlig at han ofte løber i problemer. Han får meldt en politik ud på et eller andet område. Trump går ind over Trump for den øjeblikket efter, fordi det faktisk ikke er præsidentens retning. Jeg tror ikke, det politiske problem er. Altså, når man melder ud, at man gerne vil lave forhandlinger med Nordkorea, så må der stå et helt system af embedsmand bagved til os og sige, hey, har du lige... Nu skal du høre, hvordan vi plejer at gøre det her. Du skal lige snakke med sydkoreanerne først. Du skal måske også lige snakke med japanerne. Måske er det også en god idé lige at kigge ind forbi kineserne. Lad os lige få styr på de her ting, inden du siger noget offentligt. Det er sådan, vi plejer at gøre det. At han ikke gør det, det er jo ikke noget politisk. Det er jo bare et dårligt håndværk. Men, og derfor men det, vi jo meget har hørt, Mads, underkender han jo sig selv i den proces. Men det, vi jo har hørt i mange måneder, indtil det her blev til et problem, det var jo, at der faktisk var mange, også i det republikanske parti, der var ganske glad for, at Tillerson sad der, at Mattis sidder der som forsvarsminister, at McMaster sidder der som national sikkerhedsrådgiver, fordi de blev kaldt de voksne i lokale, dem der løste de problemer, som Trump han skabte. Det har jo været fortællingen hidtil langt hen ad vejen. Og nu her, hvor han så ryger ud Tillerson, så er det som om, at de fleste i apparatet faktisk er glade for det, fordi de siger, at han var faktisk dårlig til sit arbejde. Og vi kan da se, at McMaster, altså den nationale sikkerhedsrådgiver, han er også ifølge de amerikanske medier i farezonen for at blive røget ud, fordi han heller ikke forstår, hvad der egentlig er Trumps ønsker. Men McMaster og Tillerson er jo i hver sin ende af et system, der bekæmper hinanden internt. Altså McMaster repræsenterer Det Hvide Hus, og dem, der ligger i sådan en konstant krig med State Department om politikken tit. Så det tror jeg ikke er så usædvanligt. Jeg var jo i FN, da Tillerson blev fyret, og reaktionen her var jo, at det var på høje tid. Der var lidt chok i systemet, men ingen var overrasket. Og det, man håbede, der ville komme nu, var en, der forstod det politiske spil, forstod at tale med Det Hvide Hus, og ville sørge for, at hele det her apparat på 75.000 mand, havde en eller anden form for fornemmelse af, hvilken retning man skulle gå i. Og så var man egentlig ligeglad om retningen, bare man som institution ville føle, at man ville blive forsvaret af sin chef, og der ville være en eller anden form for politisk forståelse af, hvad man skal bruge State Department med. Fordi hvis du ikke bruger de her 75.000 mennesker, hvis de bare blomster derude, så er det jo en institution, der afgiver al sin magt til andre institutioner. Og så visner den jo bare. Men vi ved jo, Mads, i hvert fald, at de europæiske udenrigsministre, de kunne faktisk godt lide Rex Tillerson, og det var jo muligvis, fordi han sagde noget, som de godt kunne lide at høre, og som lød lidt anderledes end det, som præsidenten sagde. Og så har vi så i balladen nu, nu er han ude, nu skal de europæiske regeringer til at håndtere en ny udenrigsminister. Den nye udenrigsminister, der ser ud til at blive valgt, det er altså Mike Pompeo, som jo politisk ligger meget, meget tættere på Donald Trump i forhold til de store, vigtige politiske, udenrigspolitiske sigtelinjer, som Trump han har. Altså det kan godt være, at de europæiske udenrigsminister kunne lide Tillerson, når man mødte ham. Men politik er jo en meget kynisk branche. Og hvis man møder en, som står og siger noget, man ved ikke har nogen vægt, så vil man ret hurtigt i et politisk system løbe udenom den person og løbe til dem, der hen til dem og snakke med dem, der rent faktisk har indflydelse. Men det, jeg vil hen på, Mads, det er, jeg kan jo også huske, at vi har hørt her i vores program, Lars Geert Lose, Danmarks ambassadør i Washington, sige meget stærkt, at vi skal ikke tage så meget af de tweets, som præsidenten udsender. Vi skal i stedet for lægge mærke til den solide politik, der bliver ført neden under ham. Og da fremhævede han blandt andet udenrigsminister Tillersons stabile arbejde. Og jeg tror nemlig, der ligger noget gemt her. Der ligger noget gemt i, at der har været mange regeringer i Europa, der har håbet, at det Tillerson har sagt, har været på en eller anden måde den politik, der ville blive gennemført, mens ceremonimesteren Trump hans udsendte tweets, så foregik der alligevel noget stille og roligt. Hvis de troede på det, så har de i hvert fald fået et wake-up call nu for Pompeo, der kommer til. Han er mere på linje med Trump. Ja, han er mere på linje med Trump, men jeg tror, det man i bund og grund håber dybt ind i State Department-systemet, er, at nu kommer der en, der ved, hvordan man laver politik. Mm-hmm. Der ved, hvordan man kører et ministerium, fordi der har jo ikke, altså, der har ikke været noget. USA har ikke ført nogen udenrigspolitik. Det har været sådan lidt hoppen fra tue til tue. Mm-hmm. Der har ikke været nogen strategi. Ingen kunne se, hvor Tillerson ville hen, og hvor han ikke ville hen, og han har tydeligvis ikke haft den sans for at drive et ministerium, som skal til. Og så tror jeg, at man i Pompeo sætter sin lid til, at han har overlevet i de magtkampe, der har været internt i Det Hvide Hus. Han er populær hos præsidenten. Vi ved, at han har været meget dygtig til at forklare Trump den daglige sikkerhedsbriefing, der har Pompeo haft rollen på vegne af CIA, og være den, der udlægger teksten, ofte ved brug af sådan let forståeligt billedsprog og gimmicks, der har gjort, at Trump stoler på ham. Og det vil sige, at hvis man nu forestiller sig, at Pompeo både har en eller anden form for gennemslagskraft over for Donald Trump, og evner at organisere det State Department, sådan at State Department fungerer, så de ved, hvad de skal gøre derude, så de ved, hvilken retning de skal gå i, og hvad der egentlig er deres opgave, sådan at ambassadøren, der sidder her i Danmark, på et tidspunkt får en mail, hvor der står i, det her, det er det, vi gerne vil have dig til. Hvis du begynder på det her arbejde, så kommer der ikke nogen ud og skriver et tweet imod dig på et eller andet tidspunkt. Det her vil vi gerne have, du laver. Hvis Pompeo formår at løfte de her ting, altså både det organisatoriske og det politiske, så vil han næsten, uanset hvilken retning han vil gå i, så vil han være med til at løfte sin egen institution, som er hele diplomatiske korps i USA. Ja, og den administrative del af det, den har han fået ros for i sin tid som leder af CIA, det er det job, han kommer fra. Det politiske, der ved vi jo, at han, præcis ligesom præsidenten, synes, at Iran-aftalen er noget hø. Den skal genforhandles, eller den skal fjernes. Vi ved, at han på en række af de andre spor, også i øvrigt kontroversielt i forhold til Trumps diskussioner om at udelukke folk fra muslimske lande i at komme ind til USA, som man sagde i valgkampen, da han langt hen ad vejen på samme spor. Så vi har en meningsfælde. Udover en, der er dygtig til at styre det administrative, så har vi også langt hen ad vejen en meningsfælde. Så det, du også talte om, før du forklarede rollen for State Department, der vil være mere grund til at tro, at Pompeo vil have styr på det, og at han vil sige de ting, som også Trump han mener. Ja, eller også vil han være i stand til at formulere det, Trump ender med at mene, på en sådan façon, at Trump ender med at mene ting. For jeg tror ikke, Trump har lavet en udenrigspolitisk strategi for USA. Og derfor er det jo fuldstændig mærkværdigt for mig, at en mand med Tillersons erfaring og dygtighed ikke sætter sig ned og laver en strategi, som Trump kan se sig selv i, og præsentere den for Trump, så den Trump siger, ved du hvad, Rex, det der, det kører vi med. Ja. Det ser rigtig fornuftigt ud. Det har Tillerson jo tydeligvis aldrig gjort. Og så er det også kommet frem i medierne i den forløbende uge, at Trump keder sig, når Rex Tillerson holder lange taler, hvor han fortæller om en eller anden sikkerhedspolitisk situation. Der er kun en, der keder ham mere angiveligt, og det er den gode McMaster, som han også mener er for omstændelig, når han fortæller tingene til ham, hvorimod Pompeo, som du lige var inde på lige før, Mads, han er god til at komme til sagen, skære det ud i nogle billeder, så vi kan komme videre til næste sag på dagsordenen. Ja, og jeg tror, vi skal huske omkring Trump, at han jo ikke på det udenrigspolitiske område kommer med sådan ret meget, han vil. Han har en fornemmelse af, at sådan som det har været, er ikke godt nok, og at man har lavet en lang række aftaler, som har været en dårlig, for USA, og dem vil han gerne kigge på og lave om, men nogen sådan strategisk tænkning omkring det sikkerhedspolitiske og det udenrigspolitiske, det har Trump jo ikke på noget tidspunkt sådan præsenteret os for, og da han præsenterer sin nationale sikkerhedspolitiske strategi, Trump, i lige før jul, der sidder man jo og tænker, det var hurtigt dem at komme ud, og hvem har mon lavet den for ham, og hvordan har man skruet den sammen, og det ville på det tidspunkt have været meget naturligt, hvis udenrigsministeren også havde været en del af det projekt, der var der. Men vi ved nu, at det har ikke været kørt uden for Det Hvide Hus rigtigt. Den proces omkring den nationale sikkerhedspolitiske strategi. Og det fortæller os jo, at Tillerson har været så dårlig en udenrigsminister, at han har, når der skulle laves en national sikkerhedspolitisk strategi, altså det, som egentlig er rammen for hele den opgave indtil hver tid siddende udenrigsminister må have, at den har han ikke været med til at påvirke. Og det er altså virkelig usædvanligt, at man har været så upopulær, at man ikke har været inde over den. Og så ved vi jo, Mads, at i ugen op til, han blev fyret, der er Tillerson på en ugelang rejse i Afrika. Og det er blandt andet her, han finder ud af, uden at ane en kæft omkring det angiveligt, at Trump agter at holde møde med den nordkoreanske leder. Det er også under den tur, han får at vide, du må hellere komme hjem i en fart. Og så bliver han røget ud. Så det der med at være dead man walking, det har han været i nogle måneder, men for alvor stod det tydeligt sådan i de sidste 7-14 dage, han var der, at nu var han helt ude af loopet. Ja, man kan sige, hvis Trump ønsker, at der skal være et nyt hold på plads til at løfte de her forhandlinger med Nordkorea, som man ser ud til, bliver til noget, det ved vi stadigvæk ikke helt, men hvis de bliver til noget, så vil der være så meget prestige forbundet med dem, at der skal ligesom være styr på det hold, man selv møder op med. Og det vil sandsynligvis foregå på et tidspunkt i maj, de forhandlinger. Og så langsomt, som man har været i kongressen til at godkende de personer, der bliver udpeget af Trump-administrationen, så er det ved at være på høje tid, hvis man skal nå at have et hold på plads, hvis man skal skifte på udenrigsministerposten. Så det er... man har vel trukket den lige til grænsen. Man burde have skilt sig af med Tillerson for lang tid siden, men nu bliver man nødt til at gøre det, hvis ikke man skal møde op med sådan det svarer til at sende et hold til fodbold, uden at have alle poster på sit hold. Det var som sagt en god historie. Det var jo, da vi vandt EM i fodbold i 1992. Det var sådan en situation, altså, vi var uforberedt og vandt alligevel. Det sted, vi mødte jo op med en målmand. Præcis, og nu sagde jeg lige svært, det var fordi, vi skulle snakke om, hvor henne kunne man forestille sig, at det møde jo skal være hen, og der er der ret store spekulationer om, at det kan være det i Sverige. Den nordkoreanske udenrigsminister besøgte Sverige forleden dag. Eller Mads Bryggers kontor. Eller Mads Bryggers kontor, det kan også være lige meget, hvor det skal holdes hen. Nu har vi talt om, at Tillerson er ude, Mads. Vi har talt om, at Mike Pompeo efter al sandsynlighed bliver den nye udenrigsminister, og vi ved også, at Trump ønsker at udpege den nuværende karrierediplomat, 33 år har hun været i CIA, hun hedder Gina Haspel, til den første kvindelige chef for CIA. Det fyldte ikke så meget, at han på den måde er ude i feminismens tegn og udpege en kvinde. Det, der fyldte meget mere, det var, at Gina Haspel har været medansvarlig for det to meget, meget kontroversielle ting under George W. Bush, nemlig dels oprettelsen af de såkaldte Black Sites, det var sådan nogle CIA-steder, der var hemmelige, hvor man foretog forhør af al-Qaida-folk. Det var den ene del af det. Den anden del var, at det sted var hun så også angiveligt hovedansvarlig for waterboarding af en konkret person. Så hun er altså en person, der har været kontroversielt involveret i det her. Igen, et område, Mads, hvor præsidenten er helt enig, fordi han har jo berømt sagt, at waterboarding bare er et af de første ting, der skal ligge i værktøjskassen, når man skal have terrorister til at tale, så han har ikke noget problem med waterboarding. Men det er klart, igen her, en hardliner. Ja, det er det, og det er jo meget rigtigt. Der har ikke været fokus på Gina Haspels køn, og det er der generelt ikke. Mm. Altså, borgerlige kvinder tæller ikke i et feministisk regnestykke. Det har jeg sådan ligesom opdaget. Det gør de simpelthen ikke. De er ikke rigtige kvinder, de er noget andet. Det er en eller anden form for klasseforrædere. Nogen er blevet, der har vendt sig til mørke side eller sådan noget. Jamen, det er rigtigt, fordi det gælder Golda Meir. Det gælder naturligvis Margaret Thatcher. Det er ikke de første kvinder. Nej, det er det. Det er det ikke. Det er det ikke, Mads. Det er de første borgerlige kvinder. Så, men det er jo rigtigt, at hun har været involveret i brug af afhøringsmetoder, som man kalder for udvidet afhøringsmetoder i Bush-årene, og som andre jo bagefter gik ud og sagde, det I kalder for udvidet afhøringer, det er det, vi kalder for tortur herunder waterboarding. Og alt det har hun jo stået på mål for og gør stadigvæk, men det betyder ikke, at USA gør det i dag. Det skal man lige huske at sige. Det er, sådan, at selvom hun er for det, man gjorde i Bush-årene, ja, så anvender man ikke de metoder længere. Det tror vi i hvert fald ikke. Her forleden dag, Mads, der opdager jeg jo, at Steve Bannon, som vi ellers havde troet, havde forladt de store politiske cirkler, han er taget til Europa. Han var jo ham, der berømt var seniorrådgiver for Trump inde i Det Hvide Hus. Han var tidligere leder og chefredaktør af det højorienterede site, der hed Breitbart News, hvor han kom tilbage til, og nu også er røget unået der. Nu rejser han sådan rundt som sådan en foredragsholder. Og her forleden, der var han så ved Front Nationals årsmøde i Lille i Frankrig. Og her talte han meget varmt om, at de er en del af en international bevægelse. Prøv lige at høre et lille klip fra hans tale, Steve Bannon her. Let them call you racist. Laissez-vous appeler raciste. Let them call you xenophobes. Mais laissez-vous appeler xenophobes. Let them call you nativist. Laissez-vous les appeler nativistes. Wear it as a badge of honor. Portez-le comme un badge d'honneur. Because every day we get stronger and they get weaker. Parce que chaque jour qui passe, nous devenons plus forts et eux s'affaiblissent. Ja, det han selvfølgelig siger, når han siger, at hver eneste dag bliver vores bevægelse større og større, så var det selvfølgelig ikke Frankrig sådan isoleret set, han tænkte på, der tabte Marine Le Pen jo præsidentvalg, dog kom hun helt frem til slutspillet, men mange andre steder rundt omkring i Europa kan man se, at bevægelser, der sådan er, à la Front National deromkring, vinder frem. Nu er han her, Mads, i Europa for at tale. Jeg ser nogle amerikanske medier, de siger, bliv nu derovre for pokker, ikke? Også i stedet for at komme tilbage hertil. Har du noget indtryk fra din sidste uge i USA af, at han sådan på en eller anden måde stadigvæk er en vigtig person i USA? Nej, men jeg har heller ikke spurgt til det, jeg skal være helt ærlig. Jeg har fået et godt indtryk af Nikki Haley og hvordan man sådan forsøger der at få hende sat i scene som et effektivt talerør i FN, på trods af, at man ikke helt ved, hvad strategien er for USA i FN, så kan man i hvert fald sige, at en ret tydelig strategi er, at Nikki Haley gerne vil have et bedre betalt job på et tidspunkt, tror jeg, man kan sige det. At det virker ret tydeligt, at det er sådan, det er der. Men lige Steve Bannon, han er ude af øje og ude af sind, og jeg tror, man er glad for i Trump-administrationen, at han har formøblet sin indflydelse på en sådan façon, at han ikke kan påvirke Trump-administrationen så meget. Han blev jo så vred over at blive fyret, over at tabe de her magtkampe, især til Jared Kushner, ved vi, at han jo sagde en masse til citat, og uden for citat til Wolf, der skrev Fire and Fury, et citat, der blandt andet jo egentlig handler om Nordkorea, men som jo er kommet til at være et symbol for så meget andet i Trump-administrationen, og nu også blevet et symbol for Steve Bannons måde at udtale sig om andre på. Og der var han så voldsom i sin kritik, og det var så slet skjult, at det var Steve Bannon, som Wolf havde fået sine oplysninger om den daglige gang i Det Hvide Hus fra, at Steve Bannon der mister mange af sine støtter i det republikanske parti. Så han er sådan lidt yesterday's man. En, der er Bestemt. Hvis jeg var ham, ville jeg også drage et andet sted hen, ja, og se, om jeg kunne finde nogle nye kartofler. Og få god betaling for det. En anden, nu kan vi sige, at banneren i hvert fald midlertidigt er yesterdays man. Men en, der stadigvæk jo selvfølgelig ikke er yesterdays man, men i den grad er manden i midten, det er præsidenten. Og der var en historie her fra den forløb nu igen, Mads, meget interessant billede indblik i, hvordan Trump han egentlig er. Fordi det kommer frem, at Donald Trump under et møde med Canadas premierminister Justin Trudeau har sagt åbenlyst forkert undervejs i samtalen, at vi er nødt til at indføre nogle straftold, fordi I har et stort handelsoverskud med os, og det vil vi sgu ikke finde os i længere. Det viser sig så, det passer ikke. Og det siger Justin Trudeau med det samme til. Nej, det er omvendt. I har faktisk et handelsoverskud. Hvilket også viser sig at være sandheden. Hvilket viser sig at være sandheden, fordi Justin Trudeau har vel blevet briefet om det inden mødet. Og så dukker Trump bagefter op til en fundraiser. Ja. Og praler af det. Og praler af, at han ikke anede, om vi havde det overskud eller underskud, men han wingede den bare og fandt på og sagde, det her, det er sådan, det er. Og det er jo, det siger jo utrolig meget om Donald Trump. Ja. Det, at Donald Trump opfatter sig selv som sådan en, altså en der hele tiden har sådan den korte sejr for øje. Ja. Altså hvis han bare kan sige et eller andet, der i situationen gør, at folk tænker, gud, hvad skete der, så kan det godt være, at de bagefter går ud og tjekker og finder ud af, det er fuldstændig løgn, det du lige har sagt, men pyt i situationen, der var det fornuftigt at sige, i hvert fald ud fra den her logik. Præcis, og det er jo, her må vi bare sige, her har vi at gøre med en præsident, der opfører sig anderledes end nogen, vi har set før. Sådan statistikkerne i USA siger, at han i gennemsnit har løjet, altså ikke manipuleret, men løjet 5,7 gange i døgnet den tid, han har været præsident. Og det fik for eksempel den berømte amerikanske journalistprofessor Jay Rosen fra New York University til at foreslå, at vi kan ikke længere sige sætningen i pressen. Præsidenten siger, præsidenten fastslog, præsidenten understregede. Nej, vi er faktisk nødt til at sige, præsidenten hævdede, præsidenten påstod, fordi vi simpelthen ikke kan være sikker på, at det, han siger, er rigtigt. Og normalt vil der være sådan et system af embedsmænd bag en præsident, som der er i et hvilket som helst politisk system, der ligesom står og siger, at det her, det er det, der er rigtigt, det er det, der er forkert. Hvis du skal bruge nogle tal, så vend dig lige om til os og hør, hvad du vil sige, inden du siger noget. Sådan fungerer det i Danmark, sådan plejede det at fungere i USA. Sådan fungerer det ikke længere. En bemærkning, jeg gjorde mig, da jeg var over i FN-systemet her, som egentlig var til en konference om kvinders rettigheder, især det, man kalder rural women, men det er sådan en helt anden dagsorden, end den, vi lige har op at vende i dag. Men det, der jeg blev mærke i, var... Det tør vi nok sige, at jeg kan næsten garantere, uden at vide det, det er ikke en konference, der har haft Trumps øren. Nej, det har man ikke indtryk af. Der var i det hele taget en meget lille interesse fra amerikansk side i alt det, der foregik der. Altså det, der handler... Fordi kvinders rettigheder handler jo meget om også retten til seksuelle rettigheder, retten til abort og retten til at bestemme over sit eget liv og sådan noget. Man har ikke indtryk af, at det fylder noget som helst. Altså amerikanerne var nærmest ikke tilstedeværende i det, jeg oplevede. Det, jeg blev mærke i, da jeg sådan havde samtaler med nogen, der var vant til at samarbejde meget med amerikanerne, var, at man jo nu kunne fortælle, at tidligere hver gang man mødtes med amerikanerne, så ville det altid starte med sådan en lang snak om, hvor meget man havde til fælles. Mm-hmm. Som tit handlede noget om, hvis et land havde været med i Afghanistan, eller med Irak, eller et land, så sagde man, ja, men vi er vant til at stå side ved side, skulder ved skulder i konflikter, vi har været NATO-partner i mange år, bla bla bla, der er sådan helt lige om larm, man altid kørte af, hvor man sådan byggede op, at alt det her har vi til fælles. Ja. Så det her lille, vi har nu, det kan ikke være noget stort problem at løse, fordi se bare på vores historie, alt det her, det har vi i fællesskab løftet. Og der fik jeg så fortalt, at sådan var det ikke længere, når man mødtes med, især hvis man mødtes med medlemmer af familien, så vil man nu selv skulle komme med den her fortælling. At amerikanerne kom ikke og sagde, at vi har været NATO-partner i mange år osv. Nej, nu vil man selv skulle sige, vi har jo forresten samarbejdet i rigtig mange år, og så vil man modsat så høre, ja, det kan godt være, men vi er mere sådan nogle forretningsfolk. Når man handler, så ser vi ikke på fortiden. Okay. Så ser vi på, hvad der ligger her nu. Ja, ja. Og det er lidt den måde at tænke på, som jeg forestiller mig, at den, der løber gennem knolden på Donald Trump, når han sidder over for Canadas premierminister og siger, ved I hvad, jeg fyrer bare et eller andet af her. Ja, altså, ja. Hvis jeg kan få ham til at købe min brugte bil, så er jeg fuldstændig ligeglad med, hvad der er sagt. Så må han i morgen finde ud af, at der ikke er nogen lydbot på den, men det er ikke mit problem lige nu. Hvis vi nu kigger, Mads, hen over Trump, Så igen og igen og igen, så fremhæver Trumps egen supporter, det forstår jeg godt, han gør det også af og til selv, men alt for sjældent, hvis jeg nu skulle være hans politiske rådgiver, hvor godt det egentlig går med økonomien, forbrugertilliden, alle de der nøgletal der overhovedet der går rigtig godt, og det vil normalt betyde, at en præsident vil ligge højere i approval ratings end de sådan cirka 40-42%, som Trump han ligger på. Men det ser ud til, at når vælgerne sådan rigtig bliver spurgt i øjeblikket, så siger de nej tak. Og vi havde en utrolig eksempel på det i den forløbende uge, nemlig et suppleringsvalg i Pennsylvania, et område, som Trump havde vundet med 20 procentpoint ved præsidentvalget. Der stiller der en forholdsvis ukendt demokrat op imod en republikaner, og han vinder godt nok med så få stemmer, man næsten kan vinde. 614-17 stemmer. Men han vandt. Og det vil sige, hvem er han? Conor Lamb, som han hedder. Ja, han er en såkaldt moderat demokrat, der åbenbart kunne slå Trump ved sådan at være lidt mindre polemisk over for Trump, mindre polemisk over for sin modstander. Faktisk var sådan lidt åben over at invitere Trump-folkene ind til sig osv. osv. Så det er jo sådan en sejr, som både er et stort nederlag for Trump, men måske også en sejr, der giver anledning hos demokraterne til at tænke sig lidt om, hvad det er for en politik, de skal føre fremadrettet for at vinde valg. Altså, det, nu, når der er sådan en valg som det her, især hvor man får et resultat, der går noget imod strømmen, og det er jo virkelig gået imod strømmen, fordi der hvor, altså valget er mellem Saccone og Lamb, og normalt vil man jo sige, at den her skal republikanerne bare køre hjem. Mm-hmm. Altså man kan ikke være så upopulær, heller ikke som præsident, at man smider et område, hvor man har et 20 procentpoints forspring i forhold til den anden. Men det lykkedes sig her, og det betyder jo, at alle i USA lige nu taler om, at det her, er det der kan ske til midtvejsvalget? Ja. Kan demokrater hente 20 procentpoint på en hvilken som helst republikansk modstander? Ja. Fordi, i stater, hvor de aldrig havde regnet med at kunne vinde. Så vil der være, det betyder ikke, at de vil vinde alle valg, men det betyder, at de vil vinde mange pladser, og de vil sandsynligvis også, hvis man kan gentage det, der lige er sket i Pennsylvania, så vil man kunne vinde kontrollen over ikke bare det ene, men faktisk begge kammer. Ja, ja. Og det vil være, det vil jo være et demokratisk drømmescenarie. Når man så dykker lidt mere ned i det, så må man jo sidde sådan også og betragte de to kandidater og sige, hvem vil man sådan, hvis man bare kigger på dem, have lyst til stillet op for sit eget, for det, man har sympati med selv. Rick Saccone er en mand, der ser i hvert fald 20 år ældre ud, end han er, og virker meget sådan blodfattig, og en, som hvis jeg sad bare kunne se billederne af de to, så ville jeg tænke, jeg håber ikke, det er min kandidat, det der. Men det var han, hvis man var republikaner. Ja. Conor Lamb, derimod, er tidligere marinesoldat. Ja. Ung, flot fyr. Altså ligner en, der lige har smidt uniformen, har sådan en meget markeret kæbe og taler et sprog, som man som republikaner godt kan forstå. Han er katolik, siger han, så han er imod abort, men han har ikke tænkt sig at lave lovgivning om. Det er sådan en meget klog måde at håndtere det spørgsmål på. Der var en del skydevåben med i de valgklip, jeg så, da jeg var i USA sidst på valgdagen, og der må man bare sige, at Conor Lamb virker ikke som den, der skal rydde op i USA's våbenlovgivning, så han er jo, altså hvis han afstikker kursen for det demokratiske parti, så tror jeg, at venstrefløjen i USA smelter helt sammen, fordi Conor Lamb er da den mest republikanske, ikke-republikaner, jeg har mødt i nyere tid. Derfor tror jeg bare ikke, at det her valg kan bruges til sådan et en opskrift på, hvordan genvinder vi så kontrollen, fordi så vil det betyde en massiv højredrejning af demokratiske parti. Ja, præcis, men det er jo igen noget, som man kan gå og forsøge på ude i de lokale valg, der kommer der til november, når midtvejsvalget kommer. Det er i hvert fald klart, at det her valg, det giver en optimisme til demokraterne og en pessimisme til republikanerne. Lad os lige prøve at høre et klip med en republikansk medlem af kongressen på nuværende tidspunkt, fordi han taler om det. Han taler om fyringen af McCabe, vicedirektøren i CIA, undskyld i FBI, der ryger ud 2 dage før sin pensionering. Og så bruger han det til sådan at fortælle videre om, hvilke problemer det egentlig er, at republikanerne står i lige nu. Lad os prøve at høre hans forklaring på, hvad der er galt her. First, we haven't seen the Inspector General report, so I can't speak to whether or not Mr. McCabe was completely truthful or was he evasive in that investigation. I simply don't know. But this firing looks a bit forced, a bit rushed. Candidly, it looks like retribution and a bit vindictive. And I think it's unfortunate. The man said he was resigning, and on a Friday night before his 50th birthday, you know, he's fired to take away his pension. I don't like the optics of this. I really don't. And I have to tell you, it looks like the attorney general may have been browbeaten into this. He's been publicly humiliated and shamed by the president on multiple occasions, and I just don't think this bodes well. And one other thing I wanted to say too, you know, we just had a special election on Tuesday, and all this continuing chaos and drama that we're seeing with the Tillerson firing, the McCabe firing, you know, Stormy Daniels, all this stuff, this is having an impact on Republicans down ballot. If people didn't get the message on Tuesday, I hope they get it now. Ja, Charles Bent, Mads, han er altså republikansk kongresmedlem, valgt i Pennsylvania, og han remser jo altså alle problemerne op. Man kan godt mærke, at han skal genvælges, eller i hvert fald forsøge at blive genvalgt snart, fordi han remser jo alle de her forskellige problemer op. Han kalder det drama, kaos i Det Hvide Hus. Han taler om Tillerson-fyring, McCabe-fyring, han taler om Stormy Daniels, det er den prostituerede, der muligvis har haft en affære med Donald Trump i tidernes morgen. Altså alle de her ting lagt sammen, gør, at det er meget svært for os, siger sådan en noget defensiv republikaner her, fra samme delstat, som Conor Lamb lige er blevet valgt i. Og som nok også er nervøs for, hvad der kan ske. og sagen med McCabes fyring, altså McCabe var en af de, der var under McComey, eller ikke McComey, Comey, ja. I FBI, og har jo været genstand for Trumps kritik igennem lang tid. Han er en af de personer, som Trump har set sig galt på. Mm. En af dem, der mener, at... Han dækkede over Hillary-sagen. Dækkede over Hillary, og egentlig er han en, der har sladret på vej over noget af det, Hillary har sagt, så Trump burde jo egentlig godt kunne lide ham, men han har set sig galt på den der gruppe, der var i FBI på det her tidspunkt, og har længe ønsket ham fyret offentligt. Og Trumps reaktion, jeg stod lige og fandt den frem her, var jo at skrive, at nu at det er en stor dag for alle hårdarbejdende mænd og kvinder i FBI, for nu er Andrew McCabe fyret. Det er en stor dag for demokratiet. Og det er jo meget usædvanligt, at man har en præsident, der går op i en der er rangeret så lavt i systemets arbejde, og så det, at man jo har fyret McCabe på en sådan façon, at han ikke får nogen pension. Det virker jo som en bevidst ondskabsfuld handling, at man har ønsket skulle være sådan, og det er godt så over det som præsident, er bare ret upassende. Og det er et af de her mange, mange eksempler på, at Trumps eget parti sådan må gå ud og sige, vi forstår ikke helt, hvorfor præsidenten går op i det her, hvorfor han har glæde ved, at en offentlig ansat mister sin pension, og det ser ikke ret godt ud, det her. Og vi er ude i en helt bemærkelsesværdig sådan følge, der kommer lige efter den der tweet, som du læste op, Mads, nemlig hvor John Brennan, den tidligere efterretnings topchef, simpelthen er ude og sige, at Trump er en bestikkelig type, at han er en principløs mand, han er uhæderlig, og historien vil ramme ham hårdt, bliver de her meget voldsomme formuleringer. Så vi har virkelig at gøre med en konflikt mellem FBI, hæderkronet institution i USA, og landets siddende præsident. Jo, men man skal ikke glemme, at McCabe-sagen jo kommer fra en... Det er altså, udgangspunktet for det er en undersøgelse af FBI's forsøg på at finde ud af, om Clinton Foundation, om den har overholdt reglerne, eller ej, noget, der ville have været meget sprængfarligt lige i den periode, hvor man også har hele diskussionen omkring Hillary Clintons e-mails og FBI's rolle i det, og der ser det ud til, at McCabe har talt usandt overfor sine overordnede, og har lækket materiale til Wall Street Journal. Vi kender ikke sådan det fulde omfang, for det er ikke blevet offentliggjort, hvad det er, man har kritiseret McCabe for, men der er tydeligvis noget der, som ikke er, som det skal være. Men hvad vi ved til gengæld, Mads, det er, at McCabe, for det har han selv sagt, han har jo længe vidst, at han var dead man walking, så det han har gjort, det var præcis ligesom Comey gjorde i sin tid, det er, at hver gang han har været i nærheden af præsidenten, så har han fint noteret, flittigt noteret ned på sin blog, hvad der blev sagt frem og tilbage, og nu stiller han sig til rådighed for Robert Mueller-undersøgelsen. Så der er nyt, hvad skal man sige, benzinhelt på det bål. Ja, og man kan sige, det Trump jo har fået ud af det, man har, det han har fået tweetet nu, er jo, at nu ser det ud til, at McCabe vil, altså nu har han ikke mere at miste. Mm-hmm. Han havde en grund til at være tavs, da han sådan kunne se, at nu var der en dag mere, der var gået, hvor han var ansat og kunne få sin pension, men nu hvor han er blevet fyret og ikke kan få den, så har han jo været ude i offensiven nu og ser ud til at ville bruge sin energi på at føre krig mod præsidenten, og jeg kan ikke helt se, hvad Trump har ud af det. Nej, altså nogen siger, at Trumps mål er så at sige, nu er han bare en forsmået, fyret medarbejder, der udtaler sig til Mueller. Han er ikke længere en person i FBI, men det vil han nok ikke bare blive opfattet som af Mueller og af demokraterne. Mads, vi er ved at være færdige med endnu en uges kampagnespor, en vild uge. Gav vide, om også næste uge, den bliver lige så vild. Det har været meget vildt de seneste uger. Det får vi se. Vi er tilbage igen, Mads Fuglede og mig, David Træs. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.